Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De næste 55 minutter åbner vi telefonerne og giver dig en unik mulighed for at stille spørgsmål til Millionærklubbens to aktieeksperter, Lav Svendsen og Lars Persson. Telefonnummer, du skal ringe ind på, det hedder 20 24 7 24 7. Sidder du ude og har et spørgsmål til en specifik aktie eller selskab, eller er der en markedstrend, du gerne vil blive klogere på, så er det altså i dag, du kan gribe telefonen og ringe ind til os. 20 24 7 24 7. Lars Persson og Lav Svendsen, godmorgen og velkommen til begge to. Ja. Lad os få gang i festen, Lars Persson. Hvis du tager markedet for os og åbner ballet. Men vi er positive. I går var vi en smule negative, da vi startede, men endte sådan i plus. Nu er vi positive, så håber vi ikke, vi ender i den negative grøft. Men det ser godt ud for morgenstunden af. USA sluttede også positivt. Alle tre indeks var oppe. I løbet af dagen, der var der sådan et mærkeligt spike, som jeg sådan spurgte Lav om, han havde lagt mærke til. Han havde også lagt mærke til det, men sådan midt under mellem 2 og 3, der steg de amerikanske markeder en hel del. Og så ja, både Dow og Nasdaq og S&P 500 på samme tid, ja, har den lykke opad. Ja, vi faldt lidt tilbage igen, jeg ved ikke om det er. Ja, det må have været en af de store aktier. Fandt I ud af, hvad det var? Nej, det har jeg ikke fundet ud af endnu, okay. Men det må vi jo grave lidt i. Det leder en spasme. Sådan et udsving, ikke? Sådan et ukontrolleret udsving. Ja. Ja, jamen, det er jo så spørgsmålet, om det var ukontrolleret det var det eller kontrolleret. Markedet faldt tilbage, men beholdt den opadgående trend, og de sluttede alle sammen med stigninger på 0,7. Så, og det var jo lidt på nyhederne om, at USA måske vil rulle nogle af de her toldsatser tilbage, som de har lagt på kinesiske varer. Og samtidig så skulle der være lidt fremskridt i de her handelskrigsforhandlinger, hvor der jo indtil videre er våbenhvile frem til den 1. marts, hvor verdens to supermagter, USA og Kina, skulle have fundet hinanden, og netop måske fjerne nogle af de her toldsatser, som de har kastet hovedet på hinanden de sidste halvårs tid. Mm. Så lad os se, hvad der sker. Ja. Her til morgen, der har der jo været forskellige profit warnings ude. Hvis vi tager den svenske, så var det Oriflame, og jeg tror faktisk også, der var en mere. Mekonomen, han falder. Ja, Mekonomen, han var også ude. Ikke Mekonomen, men Mekonomen. Mekonomen, ja. Han var også ude og profit warne, så der er 2% eller hvad hedder det? Og det der er, vi står på vej ind i en årsregnskabssæson, ja. USA har lagt for. Og det er man sådan, og det, hvad hedder det? Der, hvor vi også er, det er jo så der, hvor at virksomhederne kan rejse flaget og sige, at det kommer ikke til at gå så godt, som vi har forventet, men det kan også være den modsatte vej. Og indtil videre har vi næsten kun hørt negative udmeldinger, Lars Persson, og altså også her til morgen. Ja, altså det er jo typisk, at mange gange så kommer de her profit warnings løvende før. Også fordi, at man skal jo fortælle det så hurtigt til markedet som overhovedet muligt, og det kan godt være, hvis der er nu nogen, der har haft en fremgang, de lige måske sidder og tykker på den, og er der lige et eller andet sted, vi kan afskrive. Regnskab er jo sådan dejlig modellerbar, så man kan få det resultat på bundlinjen, man gerne vil have. Eller hvad siger du, Svendsen? Nej, tiden er jo blevet lidt anderledes, end det var. Men ja, men det er da rigtigt. Det er ikke rigtigt, så nemt at fifle længere, Lars Persson. Men altså, holdningen har jo langt hen ad vejen. Nu kan vi, uden at komme i byretten, at ja, holdningen har jo været den, at hvis der var positive afvigelser, så ventede man med at sige det. Ja. Fordi så sad man og sagde, at ja, og vi kan først leder man i lys og lygte for at finde noget at nedskrive på, og er det overhovedet rigtigt. Men mens det negative afviser, ved man godt, at man skal gå ud og fortælle, fordi så bliver folk bare pustet overskræt. Men det tør de snart heller ikke mere, fordi du risikerer jo at få retssager på nakken og alt muligt. Og det handler også lidt der, hvis vi nu lige måtte tage den bold op med det samme, det der med ændringen af strukturforskydningen på aktiemarkedet af aktørerne, ikke? Fordi altså, jeg laver jo ikke en retssag mod et eller andet selskab, fordi de er kommet med en for sen udmelding om noget. Vel. Det kan jeg jo ikke gøre som en lille investor. Det er jo, altså, jeg har jo bare de penge, jeg har tabt, det kan advokatregningen jo blive flere gange. Ikke? Men i og med, at vi har haft de her hedgefonds, ikke, som jo er aggressive, og som til sydlandet har tjent, de har haft ret dårligt år, men de der har haft noget, de har vel nærmest tjent penge på at short-sell aktier. Og det er måske også derfor, de er så aggressive, som de er i det felt. Ikke? Det er der, hvor de kan grave nogle penge til sig. Men de er jo benhårde, og så henter de jo en eller anden advokat ind, og så er bare det, at han kommer der, og så står den på forsiden af børsen, ikke? Så ringer de til børsen og siger, Dagbladet Børsen, de tager jo alle mulige, viderebringer jo alt. Hvor er du på vej hen, Lars Svendsen? Jamen, det er et spørgsmål om, hvordan folk opfører sig af markedsind, at vi får et mere aggressivt og fluktuerende marked. Og i og med, at vi har de her drenge inde, som angriber alt, de angriber TV'er for at komme for sent, de angriber Daimler, og Jeg ved ikke hvem. Det er jo fordi, det er jo ikke mig, der gør det. Det kan almindelige investorer ikke gøre. Vi vil ikke engang finde ud af at lave en class action. Og det er måske også... aktivistfonde, skal... som man også kan kalde det. Ja. Nå, men jamen, de andre er heller ikke aktivister. De har bare en eller anden position, og så kan de se, at det her går godt. Og hvis bare det der, så sender de en over et hint over til Dagbladet Børsen og siger, ring til advokat Hansen, ikke? Så ringer jeg til advokat Hansen, ja, vi har et søgsmål her, er det rigtigt? Ja, det er det, og det er der jo ingen, der ved, udover dem. For det er det andet, almindelige oplysninger om selskaberne skal ud til alle, ikke? Men at der kommer en søgsmål fra en amerikansk hedgefond, der bor på Bermuda, det er der jo ikke nogen, der ved, undtagen advokat Hansen. Og så kører de der, så står der næste dag over stor overskrift, stort krav mod Vestas, ikke? Milliardtab truer, ikke? Og så falder aktien, og så kan de kan lige næsten tjene penge på det. Mm-hmm. Altså, løbe rundt og men det er, det er jo et game, der har været kendt i USA længe, og som vi så nu ser, ja, søger til de nordiske lande og de nordiske selskaber, som blandt andet... Ja, små hyggelige lande. Pavarin, ikke? Ja. Og så havde vi en anden nyhed i går, som jeg hvis lige tager den op nu, det er nok så mange, der har bemærket. Når du er bemærket. I stedet. Ja, nu er jeg i gang. Hvordan strukturen på markedet ændrer sig, der stod i går, at... Société Générale, der er en meget stor, jeg tror, det er den tredje største bank i Frankrig, de overvejer at stoppe handlen med aktier for egen regning. Det kalder man for prop eller proprietary trading. Altså, hvor man simpelthen sidder og siger, når Ambu vil sælge Augustinus vil sælge sin aktiepost, ikke? Så går de ned i Nordea og Danske Bank og siger, ved du hvad, vi skal med for 8 milliarder kroner her. Og så ringer de rundt der, og så ringer de for eksempel ned til Société Générale SG, og siger, vi har nogle af dem. Jeg siger, vi vil godt have for 500 millioner, der er rabat på 5%, vi tager chancen. De overvejer at trække stikket, og Paribas har allerede gjort det. Og det betyder jo, at dels er det jo indikation på, at de ikke har tjent penge. Det er nok lige værd at lægge mærke til, ikke? Det tyder på, at der er nogle banker, der ikke har haft noget godt aktieår. Mm. Men, og det kan jo ikke overraske nogen, aktiemarkedet er faldet med 20% i Tyskland, ikke? Men det andet er, det betyder jo til sidst, så er Pearson og jeg jo hele markedet, fordi så er alle de andre, bankerne er væk, de sidder, når der kommer en ordre, næste gang Ambu han kommer, eller de skal sælge resten af hans Ambu-aktier, så siger de, det er fint, ikke? Men vi har ikke nogen kunder, der vil købe dem, fordi SG er væk, og Berg Barclays lukker måske også, og så videre. Så ud i markedet med skidtet, så banker du igennem markedet i stedet for, og så bliver udsvingen jo større. Og hvem er der så til af de store aktører? Ja, det bliver jo hedge funds. Og så bliver det nogle pensionskasser, som man kan lokke til at købe. Og så er det Pearson og mig. Det falder meget godt i tråd med den tendens, der også hedder, at der har været det største outflow fra aktivt forvaltede fonde i USA i december måned, indtil det, der hedder passivt forvaltede fonde. Det, hvor du handler i indeks. Det er jo også en strømning, der kører, Lars Svendsen, og som peger på, at det er dig og Pearson, der måske til sidst sidder alene tilbage i markedet. Ja, nu havde vi jo lige ham, der døde i går, Vanguard-manden, ikke? Mm. Og jeg har faktisk ikke engang rigtig kendt ham, men han var også 89, så han var ikke min generation. Nu var det mere tendensen. Det er jo det med, at der bliver flere og flere, også når du har, hvis du har et dårligt marked, eller bare et lavindkomstmarked. Jamen det er jo blevet sådan en slags form for safe haven, de her passive index. Men du kan også sige, hvis du har et marked, som tøffer afsted, hvis nu tænker sig, at markedet, det bliver faktisk stille og fredeligt og rart, og hvad ved jeg, det stiger med 6% om året, tøff, ikke? Så er det jo klart, så er det jo bedre at være i en lav indkomst, nærmest fjernbetjent EDB-fond, hvor du betaler måske komme helt ned på 0,3% i årlige omkostninger, end det er at betale 1,7% i en aktiv fond. Fordi det æder for meget af dit afkast. Men det er klart, at det er jo det samme mekanik, at så bliver der færre, som er aktive grene, så når bevægeren falder som en sten, hvem skal så købe? Det er der ikke nogen, de siger, vi er ikke aktive på den, vi er bare passive. Den indgår med 3% vækst, så vi køber 3%. Hvad rager det også? Nu er den faldet, så skal vi have færre. Det er lige for, at de skal sælge. Altså, det betyder jo også, at der bliver færre til at... Der bliver færre aktive spillere. Der bliver flere idioter, og der bliver færre aktive spillere. Alle de andre idioter. Ja, Lars Svendsen, det er jo meningen. Hvis ikke du har den holdning, så skal du jo melde pas. Dybest set mener vi jo de andre idioter. Lars Svendsen, der er nyhed ude for Bavarian, den kan du lige stå og tykke lidt på, mens du falder lidt til ro, for vi har en telefon med helt fra Polen. Kasper, velkommen til Millionærklubben. Tak skal jeg have, godmorgen, ja. Hvad sker der i Polen? Der arbejder vi, og det er skidekoldt. Nå, det er lidt det samme her i Danmark, så er vi ikke så langt fra hinanden. Hvad sker der rent investeringsmæssigt for dig? Jamen, jeg er for nyligt flyttet til Polen, så jeg er stadigvæk følger med i det danske marked også. Og jeg har ikke rigtig sat mig ind i det polske marked nu, så det er ikke så meget det, jeg vil spørge om. Mm. Det er mere i det, at jeg har, ligesom så mange andre, lavet et rigtig godt afkast allerede her i januar. Og på min fri, det er min frie midler, jeg spørger til. Ja. Og jeg har lavet 16% i sådan nogle mellemstore virksomheder. Og mit spørgsmål er så, om egentlig man så bør begynde at reducere i sin portefølje, eller skal man bruge nogle af de kontanter, man allerede har på sin, man har stående ved siden af, og supplere op, altså akkumulere yderligere, eller købe flere nye aktier. Jeg skal sige, at jeg får 3% i rente på mine kontanter. Så det er også okay jo. Ja, det er fordi, det er Polen, eller hvad? Nej, det er fordi, jeg har jeg har Danske Bank, og de har givet mig en rigtig god aftale. Okay. Ja, det må jeg sige. Ja. Kan vi lige få dit nummer, så ringer vi til. Og så lader du den gå over til Danske Bank. Men hør her, de her. Jamen, I smider bare penge ned til mig, så skal jeg nok sende med på kontoen. Det er et rigtig godt spørgsmål. Du kan få en milliard, inden der er gået 10 minutter. Hr. Svendsen. Nej, så meget kan jeg ikke klare. Der er jo andre end Kasper, der er kommet godt fra start i år. De er også, og du har også nogle kontanter på sidelinjen her. Det her scenarie, som Kasper han tegner op her, det er du også lidt spændt fast i. Ja. Hvad gør den unge mand her i Polen? Ja, nu ved jeg jo ikke, hvad det er for nogle aktier, du har. Du skal lige, som jeg sagde også i går, du skal passe på, om det er held eller forstandigt, du er ude i, ikke? Og det er jo lidt svært for mig at sige, om det er det ene eller det andet, du har tjent penge på. Men hvad hedder det? At jeg har jo også været i den der situation. Jeg vil sige, lige nu gør jeg det, at jeg har en tredjedel likvide penge nu. Jeg venter på, at der skal komme nogle profit warnings, og der sker nogle ballade i markedet, hvor der er nogle ting, der falder meget. Vi havde i går en i USA, hvor, ikke fordi jeg vil købe den, men den her, der hedder Signe Jewelries, der er sådan en kæde inden for salg af smykker, og som tit bliver refereret lidt til i relation til Pandora, ja. Ja, han skvatte 24%, og den aktie er altså kommet for 100, så nu er den nede i kurs 25, og jeg vil ikke købe den der, men det er et eksempel på, hvor man kan gå hen og finde noget. Og jeg sidder for eksempel og faktisk har lyst til at købe nogle Pandora, men jeg tænker, jeg har lyst til det. Men jeg venter bare på, at regnskabet kommer bagefter, den 5. februar. Det er jo om 3 uger allerede. Og der kan jo også der komme en profit warning ind. Så derfor er det, hvis der kommer sådan nogen, så kan du få chancen for at købe. Mm. Det er jo nedfaldsfrugt, ikke? Det er mere fordi, jeg kan bare lige sige, at nogle af dem, jeg har, det er blandt andet SAS og NNIT, og så er jeg JD.com, og så har jeg en, der hedder Global Star. Jeg ved godt, hvor du får din råd fra. Ja. Og så, jamen, jeg synes, I har været ikke så gode til NNIT. Jeg synes, der har I lidt overset, synes jeg. Jeg har masser af NNIT. Men bare ikke i millionærklubbens portefølje. Jamen, jeg har også haft den her. Okay. Jeg forlod den på 104, fordi jeg skulle bruge nogle penge. Men jeg vil sige, at NNIT nu er på 205, når det er omkring. Men Lars Persson, undskyld. Den kan du godt sælge og finde, hvis du finder en hurtigere hest. Altså, det er et eksempel på, at den er nu nok kommet sådan rimelig pænt op over de 200. Det kan godt være, at den senere år tøffer videre opad. Det er en langsigtet vinder, men nu er rykket klaret den. Så hvis du kan finde sjovere ting, så hvad hedder det? Men det er jo friske papirer, så prøv at lede efter nogle flere friske papirer. Men er så altså, spørgsmålet at tage lidt profit på de aktier, som Kasper allerede har her på det følgende? Ja, det var Global Star, NNIT, SAS. Hvad var den sidste? JD.com. JD. Det er en af de aktier, jeg overvejer at købe, kan jeg sige til dig. Okay. SAS er i 17, og den er kun 13,5, så den har jeg klaret ret godt på. Ja, men jeg vil sige, jeg solgte den, fordi det var et tidspunkt, hvor markedet var noget møg i november, men så jeg var nødt til at reducere. Og det var privat, men for at få lidt luft, ikke? Men jeg slap ud af den rimeligt, men altså, jeg ved ikke, hvor meget mere han kan. Fly er lige nu noget møg. Det er olieprisen. Men SAS styrke i et svagt marked, egentlig. Den har holdt så meget godt i et svagt marked. Ja, på lang sigt kommer det op. Det er bare et styrketegn, jo. Det er rigtigt. Men så, det er korrekt. Der var en af jer, der engang snakkede om skop i 40, jo. det er Christopher Wold, og Global Star er vist nok også Christopher Wold. JD Company er vist også Christopher Wold. Det er både Philip Gunst og Christopher Wold. Ja, men det er lang tid. Og undertegnet. Må jeg lige høre dig, Lars Persson, det her scenarie, som Kasper... Ja, skal Kasper lede efter noget nyt? Som kan ride nogle hurtigere? Han kan jo lige så godt blive, og så sætte nogle stop-loss. Jeg ved ikke, hvordan du arbejder ellers med at tage dine gevinster, men sætte nogle stop-loss, og så vil jeg da prøve at finde en enkelt eller to, men man skal også snart regne med, at der kunne godt komme en eller anden korrektion. Og hvad det er, der gør det, det kan man ikke lige stå og sige her, men tro mig lige pludselig, så er der et eller andet tweet eller noget, der driller. Så man skal nok også sådan, stadigvæk træde lidt varsom på den her is, der nu er lavet. Den kan lige pludselig knække, og så kan der godt være et hul. Så man skal nok træde lidt varsom og ikke bruge alle kontanterne, vil jeg. Altså, jeg står også med en del kontanter. Du holder også lidt igen, ja. Det gør jeg. Så det er nok jeg vil lige sige til dig, at dels det der venlige, altså det er rigtigt, hvad Lars siger, der kan godt komme noget øvelbøvl her, måske sådan lige i næste måneds tid, men man skal ikke have hurtigt til at fejle på banen igen, men hvad hedder det, prøv at kigge i dels den der chance for nogle aktier, der falder for meget, hvis det indtræffer, ikke? Og det må vi jo vente og se, hvor skvatter der noget ned. Men det andet er, kig på den der shortliste. Finanstilsynet udgiver lige frem sådan en shortliste. Ja, den har jeg også meget på, ja. Og der kigger jeg jo for eksempel på Bavarian, på NKT, på Pandora, og på, hvad hedder han, Lundbæk, og også William Demant, han er der også. Ja. Det er de fem, der er der. Som jeg vil gå efter. Ja, men dem har jeg faktisk, der har jeg allerede været inde i nogle af dem med min pension, der er lidt længere, især i NKT. Men jeg har faktisk også overvejet at supplere op i Pharma, for ligesom at sige, okay, så reducerer jeg nogle af de mere risikable aktier her. Og så måske købe noget Novo Nordisk eller Lille eller sådan en. Det bliver for kedeligt. Ja, fordi pointen er den, at hvis vi nu har ligesom fået usikkerheden overstået, det er jo den fase, vi er i nu, ikke? Ja, hvis vi så siger, at så begynder solen at skinne igen, og verden skal køre op af, og aktier, mener jeg, får chancen for at køre op af, men hvis det bliver tilfældet, så er det jo altså ikke Novo Nordisk og det der, så skal du have nogle hurtigere heste, ikke? Kasper, rådet herfra er, find nogle hurtigere heste, og specielt LNIT kan du godt måske skifte ud af porteføljen. Kan du have en rigtig god dag? Tak lige meget. Kold vand i blodet. Selv tak. Således Kasper, der havde fanget os helt fra Polen til et portefølje-tjek. Nu suser vi til Vejle. Velkommen til, Frederik. Jo, tak skal jeg have. Du er på landevejen. Ja, eller i hvert fald motorvejen, ja. Motorvejen, hvad sidder du og tænker over der? Og jeg sidder jo og nyder jeres gode program, som jeg har forholdsvis ny lytter af. Ja. Og også forholdsvis ny til sådan at begynde at investere mine surtjente sparepenge. Og jeg har sådan en helt konkret spørgsmål om det, som hedder Scape Technologies, en dansk robotvirksomhed, som gik på her for et par måneder siden. Ja. Og hvor er den lige henne? Jeg har ikke været så heldig med den, som jeg håbede. Jeg fik desværre ikke solgt ud lige de første par dage, hvor den virkelig boomede. Og nu synes jeg, at den begynder at blive lidt kedelig. Ja, Escape Technologies, Lars Persson, var det en af de her First North børsnoteringer, vi fik? Oh yes, det var det. Det er jo det der med, nu skal vi jo se de tålmodige investorer i den her branche. Altså, den kom ud på 14,5 og dykkede nærmest i den uge der, og nu er vi nede på 8. Altså, det ser ud som om, der er sådan en lille smule bundformation i det her niveau. Det er jo en tidlig aktie at sige noget om, men altså, giv den nu en chance, var jeg lige ved at sige. Der er bare mange, der har fået øretæver på det her First North, og jeg tror bare, at vi har set den her svenske historie om, at hver gang der var noget, der gik på børsen i Sverige, så wow, så steg det 10%, 15%, 20%, 30%. Og herhjemme, der har vi så bare taget os godt betalt for de her First North-selskaber. Det har været lidt en anden historie, hvor at indprisningen måske har været en lille smule høj, og så har man, hver gang man har hørt noget om robotter eller et eller andet, så har man flokkes om det. Altså prøv at give det en chance. Jeg synes, det, hvis man læser casen, er den egentlig meget spændende. Men, ja. Også, hvorfor gik du ind i den, Frederik? Ja, det er fordi, jeg selv er meget teknologiinteresseret og arbejder inden for feltet. Mm-hmm. Og så ville jeg jo gerne have noget dansk og noget, som jeg tænkte, der var fremtid i. Mm-hmm. Så det var egentlig også for jeg var egentlig langsigtet, da jeg købte den. Og tænkte, at den bliver god, men nu bliver man også... Jeg synes, den driller mig for meget. Jamen, så bliver du jo rigtig langsigtet, fordi du er nu du snedet inde jo. Ja, for fanden. Sådan er lort. Det er den... De gamle kan godt stå og grine lidt af de nye markeder. Nej, det er jo det, men sådan er det der spil jo, at hvis man gør noget, og nu har den jo kun været på børsen i meget kort tid, ikke? Ja, 2 måneder eller sådan noget. Ja, altså, så lang tid har du heller ikke været snedet ind i den, men altså, jeg kender den faktisk overhovedet ikke. Jeg kendte ikke engang navnet, du. Men Jeg kan ved kun et ord, der hedder scapegoat, det er noget andet, men hvad hedder det, at... Vi har været inde og kigge på den, men altså, hør men, nu men her, Frederik, jo... tålmodighed, ikke? Jo, men det bliver jo... Jeg ved ikke, du må lige kigge den også nøjere ind i, hvad der er i den, men det er jo det, ved det også. Der har altså været lidt overophedning i de der robotsegmentet, ikke? Så efter den der O, er ikke ODK, den hedder, ikke, som kører et voldsomt skal... Det gik ikke helt om. Ja, og så ligesom, så kommer den næste, så den tredje, ikke? Og sådan vil det også gå med alle de her hasaktier og alt det der, ikke? Fordi det er ligesom om, når der er sådan noget, siger, der er ikke nogen forvejen, så er det første, de går fantastisk, og så det næste, det er jo MeToo, ikke? Og så det kan godt være, at du kommer lidt sent ind i det der opløb, men altså, studer den lige lidt nøje, og hvis det er rigtigt, at selskabet egentlig var godt nok, som du så oprindeligt, så ved jeg, at det er det godt nok, men hvis du troede, at det var en billet til at tjene 50% på en dag, og så viser det sig, at det er tab på 30, så er det klart, at det er surt, ikke? Så er det en anden case, ja. Ej, jeg kigger langt på den. Ja. Derfor kunne jeg godt... Ja, altså, de gode råd, de kommer jo fra jer en gang. En gang imellem finder jeg jo alligevel noget frem. Ja, det kan ske. Det er tak skal du have, Frederik. Men rent teknisk, så kan vi ikke noget byde på nu. Hvis det kan være ærligt, du. Da den blev børsnoteret, der gjorde den, ja. Frederik, hold din heste lidt, og prøv lige at tygge på den en ekstra gang. Kan du have en god dag? Ja, tak og lige måde. Det er godt. Hey, du. Så vil jeg altså Frederik fra Vejle omkring Scape Technologies, en forholdsvis ny børsnotering på First North. Vi siger velkommen til en ny lytter, der ringer ind til os. Telefonerne er med åbnet i dag, og det har de på 20 24 7 24 7. Velkommen til, Ole. Tak. Jeg vil godt... Ja. Ja. Jeg vil godt gøre opmærksom på en indisk aktie, ja, som jeg synes er interessant. Også historisk set. Ja. Det er Larsen og Torbro. Ja. Det er et kæmpe firma ude i Indien. Ja. Og det er grundlagt af to danske FLS. F.L. Smith Ingeniører og 2. verdenskrig ude i Indien. Mm. Og det laver en helt bygger og laver tog. Og dem har jeg investeret i. Og jeg fik et positivt afkast sidste år. Jeg vil godt spørge, hvordan ser I på emerging markets? Ja. Må jeg godt få spørge dig om noget? Fordi jeg kender også godt det der foretagende, som var helt imponerende, hvad det er blevet bygget op til at være. Men der er jo problemer med, at man skal godkendes i Indien for at få lov at købe aktier osv. Har du været igennem sådan en proces? Overhovedet ikke. Det er banken klar for dig. Ja. Ja, det er jeg da heller ikke. Nå, det kan godt være, det ikke er mere. Men det er der nogle markeder, hvor man skal være. Det mener jeg. Undskyld, men Lars Svendsen, du kender også Larsen Torbro, som altså gør sig ude i Indien, den hurtigst voksende økonomi, PT. Ja. Og de er jo med til at bygge infrastruktur. Er det et papir, man skal holde fast i? Kan du få den på skærmen? Jeg har fået den på skærmen, Men skal du snakke lidt om det. Men det kan jeg ikke specifikt svare på. Men Lars, du spurgte også om emerging markets, og det vil jeg da hellere tale om. Og det er jo større, det er... Altså, emerging markets, som jo er alle mulige... det er jo noget sammensat gruppe, jo. På lang sigt, hvis du investerer, siger, jeg køber i dag et eller andet, og så skal det ligge i 5 år eller 10 år. Så er det evident, at det er der, du skal putte en god del af dine penge, eller måske 20% eller sådan noget, ikke? Brug investeringsforeninger og anden mulighed, ikke, for ligesom at sprede det. Men der er jo nogle nitter imellem, og Brasilien har været meget svingende og sådan noget, men Asiens emerging market er jo nok det bedste. Jeg ved ikke, hvor meget Afrika kommer til at performe, fordi det er lidt specielt. Der er ikke så mange aktier i de lande, og de har sådan et, hvad kan du kalde det, svingende præstationsevne, og så kommer der en revolution af det der. Men det er der, det kommer til at ske. Og Indien er jo på nationalprodukt en vinder i de her år med, er det ikke 7% vækst, de præsterer og sådan noget? Jo. Og det er ligesom, de er jo så væsentligt bagefter Kina jo, men ja, de er ved at rykke, og man kan jo også købe nogle aktier direkte i USA, for eksempel, nogle af dem jo noteret. Det er fuldstændig rigtigt, at det er det. Og mit ArcelorMittal, Mittal er jo en indre familie. Det er verdens største private stålkoncern. De er faktisk indre. De bor så i et eller andet sted, hvor man ikke betaler skat og sådan noget, men opererer meget ud af London også og sådan noget. Det er fuldstændig rigtigt, at på lang sigt er det, men jeg vil nok sige, spørgsmålet er, hvor stor vægt vil du gøre, og hvor kan du finde en investeringsforening eller en fond, det vil de kalde det for i vores dage. Som... Jeg holder mig præcis tre investeringsforeninger. Ja. Jeg har ikke noget i investeringsforeninger overhovedet. Nej. Jeg prøver at finde enkelte virksomheder. Jamen det er også sådan set bedst, hvis du har forstand til det, om så må sige, ikke? Så går man efter, så ved man, hvad man får. Mm. Men det andet er, hvis du ligesom køber ind på lang sigt, ikke, så kan man jo gøre det andet med. Men altså, ja, Kina og Asien måske Kina har jo den her politiske risiko, ikke? Men altså, og ligger lavt i dag. Så ja, det er en god satsning. Og jeg ved ikke, hvad med Larsen Thorbo? Specifik Larsen Thorbo, hvis du kigger på den tekniske, Lars Persson? Ja, det ser ud som om, den har mistet en lille smule af pusten og etableret en topformation. Men altså, den har den overordnede opadgående trend. Og altså, hvad jeg hører, så er du også en langsigtet investor, så... Altså, det ser jo som om en, man skulle blive. Hvis man skal prøve at finde nogle nye emerging markeder, så kunne Vietnam være et af de der store steder, hvor der er ved at ske en hel masse. Der har været sket en masse de sidste mange år, men der er også børsnoterede selskaber, og man kan købe. Og dem kunne man dykke ned i og holde øje med. Det er fabrikshallerne nu, ligesom Mexico er til USA egentlig, så er Vietnam blevet fabrikshallerne til hele Fjernøsten. Så altså... Der vil jeg måske prøve at kigge henad. Mm-hmm. Ole, tak fordi du ringede ind. Det er et udmærket. Kan du have en rigtig god dag? Du sidder godt i det. Ja, det er hej. Det var altså Ole, der ringede ind til os fra Holte, og det gjorde han, fordi telefonerne i dag har åbnet. Du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lav Svendsen og Lars Persson, som jeg har med mig her i studiet. Telefonnummeret herind til, det er 20 247 247. SMS'en er også klar, og den hedder 42 600 247. Og der er en del, der spørger til den her Bavarian Nordic-udmelding, der kom her til morgen, Lars Svendsen. Hvad betyder den? Ja, det betyder jo, at de har fået effektueret en del af en rammeordre på, er det 44 millioner dollars, som nu siger amerikanerne. Nu vil de godt have den kvote af vacciner fra Bavarian i Kvistgård. Så det betyder jo, at de har nogle år, hvor de har lidt lavvande i produktionen, fordi de faktisk ligger, de tjener omkring i øjeblikket en halv milliard hjem. Så det var lige med omsætningen, og de skulle helst op på det dobbelte, altså 1 milliard. Mm. Og de har den her store rammeordre, men amerikanerne ligger jo egentlig og venter på, at de nye udgaver, der er, hvad hedder det, frysetørret, skal komme. Det er den rigtige udgave, og så har de så en flydende frysetørret, for jeg ved ikke, hvordan forskellen er, men som skal komme først i den, de lige har bedt om godkendelse. Det, der hittet er, at holdbarheden er markant længere. Den helt, som den helt store, den kommer om 2-3 år, og det er 10 års holdbarhed. Den, de kommer nu, har vist 5 år, og den, de har den gamle oprindelige, sådan er sådan nærmest en almindelig en, du bare lægger ned, ligesom at købe et kilo kød og lægge ned i fryseren, ikke? At den har vist kun 3 år. Og noget af det, de har leveret, er faktisk allerede løbet ud. Så må man så håbe, at det virker, hvis det skal blive brug for det. Det håber vi ikke, fordi så kan de tage livet af os alle sammen, fordi der er ikke ret meget vaccine på lager. Men det er, kopper er jo en sygdom, der er udryddet. Hvor stor er den nyhed i forhold til Bavarian Nordic? Ja, det er vel en nyhed til, populært sagt, det er vel 7 kroner i børs. Fordi det handler jo ligesom om, at de vil jo sikkert få det der alligevel, men det er spørgsmålet, hvornår de får dem, og nu rykker det lidt fremad, ikke? Så det er en god nyhed, ja, men det er ikke noget vildt og voldsomt. Det er ikke sådan en god fredags. Nej, men de har jo en ramme. Det har de. Det er det. Så er det spørgsmålet, hvornår bruger du den, ikke? Det er det. Det er fredag, jeg kan se indtil videre, så er det danske marked i plus, og det er altså ovenpå, at der er lidt nyheder omkring, at de her handelskrigs... forhandlinger, der kører mellem USA og Kina, at de, USA og Kina er måske ved at finde en anden plus, at USA måske vil skrue lidt på de her toldsatser, der er lagt på kinesiske produkter. Vi har en amerikansk regnskabssæson, der er skudt i gang på den forholdsvis gode måde, bankerne har lagt for de store finans- og investeringsbanker. I går der fik vi altså også den første af de store fang-aktier, det var Netflix. Og Netflix kunne altså melde ud den her streaming-tjeneste, at i 2018, der havde de hentet 29 millioner nye kunder, så de altså nu er oppe på 139 millioner betalende abonnementer. Og det er fint, og at de har hentet 103 milliarder kroner i indtægter. Det, som Netflix også har brugt rigtig mange penge på, nemlig omkring 85 milliarder kroner, det er simpelthen de her, de producerer deres egne film og tjenester. Og der er jo en lille dansk vinkel på. Det er jo Susanne Bier, der har lavet den her Bird Box, der kører i øjeblikket, hvor vi har Sandra Bullock, der render rundt i 1 time og 30 minutter med bind for øjet. Men det har altså indtil videre været en stor succes for Netflix. Det er også det rigtige sted at lave noget med bind for øjnene, så et fjernsyn. Det passer ligesom sammen. Ja. Men det er sjovt. Jeg har jo en idé til, hvordan hun kunne lave. Hun kunne lave en serie, der hedder Man ved ikke, hvad bier tænker. det kan jo være en ongoing story at køre flere år. Ja. Nå, forstår du det? Vi lader den stå der. Det gjorde jeg, men jeg prøver ikke engang at sige noget at gøre. Det interessante, der kom ud fra Netflix, det er, at Netflix investerer også rigtig mange penge i at lave de her serier, så man skal lige have sig et cashflow for øje, hvis man kigger på den som investering. Men Netflix, der er jo næsten afsted 50% her i starten af året. Lars Persson, hvis jeg kigger på kurven. Og så lader jeg også mærke til, at Netflix ikke kigger på HBO som deres primære konkurrenter. Det er simpelthen gået hen og blevet Fortnite. Og den her gaming, som de unge mennesker sidder og spiller, det kan man måske også lige have i baghovedet i forhold til Netflix. Fik du kurven til mig der? Den tak. Er det. Yes. Den er det. Ja, men den faldt tilbage i eftermarkedet, og der er også, altså hvis man kigger på, hvordan den er stedet her, det her års tid, de her handelsdage, der har været, så ligner det jo en hullet si, så man ikke, at vi får et dyk ned og skal få lukket nogle af de her huller, det kunne man godt tænke sig, tænker jeg. Derudover så er Amazon jo også på vej med noget tv og sådan noget. Så alle og vil Disney, jo ind... Og Disney. Ja, Disney også, ja. Så alle vil jo ind... vi kan se Mowgli en gang til, og Junglebogen. Så, den er faktisk god. Men det er jo der, hvor der kæmpes. Vi har masser af fritid, og vi som skal åbenbart slås ihjel med tv. Vi har ikke andet at lave. Nej. Det er ikke næste uge, men næste uge igen, at vi får resten af de helt store fangakser på banen med deres årsregnskaber. Det er da jo fantastisk at have en virksomhed, der er førende i markedet for tidsfordriv. Det er jo ligesom, at man kunne også sælge kabalekort og alt sådan noget. Det er jo også en god form for tidsfordriv. Jeg vil jo sige noget. Jeg vil bare lige sige en ting. Ja. Hvornår har du holdt dig tilbage for det? Jeg vil gerne roste dig for, at du kalder det for 12 satser, fordi mange kalder det for 12 tariffer. Og det er jo fordi, det er sådan en almindelig oversættelse fra amerikansk, hvor det hedder en tariff. Men det betyder jo en sats. Men det er jo fordi, at man ikke oversætter det rigtigt. Tak, Claus Svendsen. Jamen, det synes jeg er vigtigt. Og øvrigt havde vi en rigtig pseudo, så vidt jeg gennemskuer, det kan være, at det er meget så fejl, men omkring den med Lundbæk, som jo faldt i går. Jeg har Lundbæk, så derfor så bliver jeg jo lidt mere altereret, når den kører en forkert vej. Ikke? Men der kom jo en nyhed ud om, at der var kommet generisk konkurrence fra Tevas side mod Sabril, der er et epilepsiprodukt, hvis nok mest til børn. Og hvad hedder det? Morskam i det hele er, at det har der faktisk været over et år. Og Teva er en af dem, der kommer bagefter de andre, fordi man har et halvt års eksklusivitet, hvis man kommer med det første generisk godkendte produkt. Det er sådan en måde, amerikanerne bruger for at pisse dem frem, så alle vil være først, ikke? Så de er sikre på, at der kommer med det samme. Men så den der med, at Lundbæk skulle falde, jeg tror faktisk, at det var lidt en and og dårlig journalistik, hvis jeg skulle sige det. Men nu kan de jo kigge efter, om de er mig, der tager fejl eller dem selv. Men der er nok ikke nogen, der evaluerer, hvad de selv skriver, og det er lige meget, der sendes ny avis i morgen. Men nogle gange har vi de der, ligesom vi havde den forleden dag med Ørsted, som kom to gange, det var breaking et døgn efter. Det var helt... At de ikke fik lov til at sælge ekonomier, ja. Ja, og det var jo starten af ugen, at vi fik den nyhed om, at Ørsted ikke længere fik lov til at sælge deres sjællandske elforretning Radius. Det var omkring 1 million kunder, de ville afsætte der, det får de altså så ikke lov til alligevel at hente ny kapital til deres havmiljøsatsninger. Så var der også i denne uge, vi fik DSV, der har lagt bud på Panalpina. 25 milliarder kroner vil logistikvirksomheden med hovedsæde i Hedehusene give for deres schweiziske konkurrent. Ja. Og de er jo begge to, at DSV er stedet over på den her nyhed, er den ikke, Lars? Det er jo heller ikke sådan den normale udvikling, når man ser sådan en buddans. Nej, altså, vi har jo set stigninger nogle gange, men altså, skulle man tage den gamle regnebog, men man kan jo ikke altid bruge de her gamle regnebøger, men man skal jo vaske tavler en gang imellem. Så ja, den er fløjet op, men det var jo også ovenpå... At markedet var jo gået lidt i den her recessionstankegang, eller i hvert fald folk havde fået ondt i maven, og man ser også, der bliver raset voldsomt ud i aktien. Den ligger almindelig sådan dykvis, stille og roligt, som sådan en landing, men altså, hvis man skal bruge sådan flytermer. Men så dykker den jo faktisk den sidste uge op til årsskiftet, der går den fra 480 til 430, så der var for den virkelig snuden i gruset, ikke? Så det er vel egentlig bare en rebound på nogen, der fik raset lidt for meget ud af den her aktie. Så det bliver spændende at se, hvad der sker med DSV, om den kan holde den her positive trend, som den er kommet tilbage i. Det gør det, og DSV og Panalpina, de taler altså sammen på direktionsgangene PT omkring det her bud. Regnskabsmæssigt, så går det altså lige en uges tid eller to, før at de store danske selskaber melder deres tal ud. I næste uge får vi Ja, det er Tryg, der kommer i næste uge, og Novozym og Top Danmark, ellers går der så lige 14 dage til, før at, ja, den store fest begynder på det danske marked. Men det er en sjov tilfælde, for det viser jo også noget om, at folk på børsen tænker rigtigt, og jeg gjorde det også selv, det er ikke det, jeg siger det, men jeg er jo kun en lille mus, men... Nå, før var de idioter, når man, nu tænker når man, de rigtigt. Med, ja. Hvis du har en virksomhed, som DSV, der kan tjene mellem 5 og 6 øre på en krone, og Traltapina kan tjene 1,6 øre, og det er efter, de har rejst det fra at gå endnu dårligere. Altså, så er det jo klart, når du sidder og siger, hvis du kører den der, jamen, så vil de formentlig kunne komme også op der. Og så har du jo lige pludselig en udvidelse på 20%, der klejner så mange flere penge. Og så sagde han jo de kloge ord. Det er jo sådan, det er en søvdu nyhed. Ham der, Bjørnen derude, han så ikke nogen kamp om selskabet. Det ser jeg. Jeg tror ikke, at han får det til den pris. Han får ikke lov at sidde ved det bord alene. Nej, fordi de ved jo også godt, at de har jo ikke kommet med det absolut bedste og mest anstrengte offer, de overhovedet kan komme. Det er jo ikke, de er jo købmænd. Og man starter jo heller ikke med det meste, man kan give. Nej, de er jo købmænd, ikke? Og hvis der, det er jo klart, hvis du sidder i bestyrelsen på en papir, skal vi sælge til dem? Det skal vi ikke. Men det vi skal prøve, om vi ikke kan få det mere folk. Det er også en god måde at ryste træet på. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at Jens Bjørn Andersen og DSV har haft kig på Panalpina i lang tid. Nu startede de så i USA og købte UTI for 2 år siden, og hele tiden sagt, at vi har mere i posen, vi vil gerne købe mere. Og så har vi altså den her koncentration. Hvad er de nummer 4 eller 5 i verden, DSV PT? Ja. Så ligger de altså et bud på Panalpina, og så ryster de træet lidt og ser, hvad der kommer ud af det show. På vores sms, der spørger, hvis I skriver ind på sms'en, som er 42 624 7, så skriv lige gerne, hvem I er. Det er så hyggeligt, ved, hvem det er, vi taler til. Men en nytter derude vil gerne vide omkring fingerprint, og grunden til, at hæve den frem, det er også fordi, du har den i din portefølje, Lars Svendsen. Ja, det siger jeg, det er med Lars, men det er noget svensker værk. Den gider du ikke at være med på. Mens du finder den, så kan jeg også sige til jer, at telefonerne stadigvæk har åbnet. Du kan komme igennem her til studiet til Lars Svendsen og Lars Persson på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Men lad os hive fat i svenske fingerprint Lars Persson, ja, som jo er en meget omdiskuteret aktie, har været det gennem flere år. Først på en god måde, og så på det seneste på en ikke så god måde, og så har vi haft en elektronik-messe i Las Vegas her i starten af året, og derefter, der vendte det pludselig. Jeg ved ikke, om det var lige i år, at i 18, at der var dårlig historie om den. Det var måske mere i 17, hvor den virkelig tog sig det her dyk. Der kom den jo, og tilbage i 16 var den jo oppe i 110, men nu er den vendt rundt, og den fandt ligesom en bund i juni måned i kurs 6, og nu ligger den op omkring de der 15, 16, 17 stykker. Nu falder den lidt tilbage. Jamen, det er jo stadigvæk sådan en i godshøjen penny share aktie, og der skal jo ikke mange 1000 kroner til, før du har mange styks af den her, man kan sidde og lege lidt med frem og tilbage. Så det er vel egentlig det, vi ser. Så er det vel oven på den her IT-messe, tror jeg, uden at jeg skal gøre mig 100% klog på, at der er nogen, der har tænkt, jamen, de lever stadigvæk i det her selskab, så lad os gå ind og sparke en lille smule til dem. Og på et eller andet tidspunkt, så er, for må man også forvente, at samtlige skeletter er faldet ud af skabet, og må ikke vi er ved at være nået dertil. Der er ikke en knogle tilbage i skabet. Det er der ikke. Spørgsmålet er, om skabet overhovedet kan stå op oprejst. Men jeg tror, det er det. Og men så, du har også valgt at beholde den lav i din portefølje. Det er jo sådan noget netfærdsfrugt, som prøver måske. Der har været 136, tror jeg, og nu koster den 15, og har været nede og vinde på jeg ved ikke, 7, eller jeg ved ikke, hvad den var nede 6. i. Men så er mere for at håbe, om at komme op. Men jeg ved ikke, om hvorfor den stiger lige pludselig så meget, som den gør, men altså, de havde jo et ret stort varelag, at de skulle slippe af med, og det kan jo være det. Ham der chefen, Frederiksson, eller hvad han hedder, er han ikke fornuftig menneske, faktisk? Er det ikke ham, man skal sige? Jeg har ikke personligt mødt ham, så det skal jeg ikke, men altså, det er jo... Men der har været lidt bøv på ledelsesgangen i Fingerprint. Ja. Det har været en af de årsager til, at den har taget sig nogle skulp. Men til gengæld er noget andet her, Persson. Der er en ny chef i Invito, du har, og det er faktisk en aktie, nu vil jeg ikke købe den herinde, fordi du har den, men det er faktisk, det burde være en god aktie at købe. Ja. Altså, det er jo døre og vinduer, den største producent i hele Europa, altså noget. De har fået en ny chef, en eller anden Henrik Hjalmarsson. Nå, vi kommer omkring Fingerprint, og så hopper vi videre til Invito. Invido. Mm. Det er noget, der er bumpet. Det er faktisk, det burde være godt køb. Nu siger du det. Jeg har den jo, så jeg har jo svært ved at modsige dig. Jeg burde bare ikke have købt den så tidligt, men ja, det er en, der er bumpet. Men det, du nu taler om, når virksomheder kommer med en profit warning, det er jo sjældent, at vi ser, at de laver en bund lige med det samme. Man skal jo nogle gange have lidt tålmodighed til, at det sårede dyr lige går over i skyggen og lige venter. Slikker såret lidt. Ja, det er det. Altså, så man skal nogle gange også passe på, at man ikke hapser på første dagen. der kan komme enkelte rebounds, det her dead cat bounce og sådan noget. Ikke? Det skal ikke være den første grip. Ja, ja, nej. Man skal ligesom, man kredser over byttet, og så... Jeg tror bare, vi stopper den der, Per. Det er jo et eksempel, fordi jeg sad jo og kiggede på de her shortlisten, og en af de aktier, der også er der, det er ISS. Ja. Det er faktisk et stort selskab, så derfor er short-positionen jo mange penge i opgjort real money, ikke? Mm. Og så må man bare sidde og sige, skulle man så købe den? Nej, fordi... undskyld. At pointen er, at det har været sådan en rigtig bankaktie. Altså ejet af promoverede bankerne, der råber, ura, ura, ura, køb ISS. Ikke? Og så videre. Og når du har sådan nogen, så sker det samme, mener jeg, som vi oplevede i Hennes & Mårens. Det var også sådan en hip-hip-hurra, det må kun stige. At når så de der, de knækker, går nedad, så bliver der en voldsomt animositet, skal vi ikke bruge sådan et fint ord, modvilje mod dem, fordi du føler dig svigtet, du føler dig sniløbet, du føler dig narret. Og så var det lang tid inden, sådan en kommer op igen. Og det er jo det samme som med den med dyret, der sidder og gemmer sig. Og så bliver investorerne og føler sig snydt. Og så siger jeg ISS, bah! Og så bliver sådan en aktie bumpet for meget. Skal du have en tør vand, Lars? Og derfor, nej, det går nok. Ja. Jeg er selvgenererende indeni. Men hvad hedder det? At derfor skal man ikke være hurtig med sådan nogle store nogle, hvor folk bliver tosset. Det samme gælder, altså vi havde Hennes & Mårens, og vi har også General Electric over i USA. Ja, der er styrket det helt vildt. At det er ligesom om, når de ryger ned, så skal de ligge dernede i dybest stykke tid, fordi folk, de genvinder ikke tillid til dem. De her supermarkeder i USA har været igennem det samme. Mm-hmm. Der kigger jeg jo på en, ikke for at gøre det småfrækt program, men jeg kigger faktisk på en af dem, som det er jo så oprindt Måns Vader, så senere er det Elk ham her. Brand. Præcis. Det er jo en aktie, der er gået fra 100, nu er nede i 28. Det er fordi, der er ikke nogen, der gider gå i Victoria's Secrets undersøg længere. Det har jeg ikke forstand på, men det må vi se på, hvordan... jeg ser på... Nå, det skal jeg jo måske ikke se på, men det vil jeg ikke sige til min kone. Men hvad hedder det, ligesom vurdere på regnskab om... Fordi sådan en virksomhed er jo en, som... jeg vil hellere købe den, end jeg vil købe Signet Juris. Så du lurer altså på Elbrands, nu sagde dem, du... Dem, der er bumpet også. Ja, du sagde Signet Juris. Det er jo helt formidabel kurve, ikke sandt? Jo, det er jo bjerg. Ja. Symmetrisk omkring. Ja, ja, ja. Flot. Nu sagde du Signet Juris, de kommer faktisk med salgstal i dag, og du er altså Tiffany, der kom i går, begge i relation til Pandora, som du... Var det ikke omvendt? Var det ikke Signet, der kom i går, og Tiffany Jo, det er rigtigt, Tiffany kommer i dag, sorry. Ja. Men det er altså noget, der er i relation til Pandora, der jo heller ikke har haft det så godt, som du overvejer at købe, og så han spørger her, i den overvejelse har du så Kase Jesper og den her vold? Ja, men jeg tror ikke, han får noget ud af det der. Og han får måske en fest i World Arena. Men jeg tror, og hvis han får, så bliver det ikke så meget. Jeg vil ikke købe en billet til hans fest, og, eller optioner, kan du ved, men jeg tror ikke, han får ramme ud af det der. Og, når jeg venter på, at de kommer regnskab den 5. Februar. Februar, ja. Og det venter jeg egentlig på, og der er meningen er jo også, at det er jo sådan lidt ordentligt, men meningen er jo, at deres økonomimand, som jo er for så vidt er ny, ikke? Ja, det er ham, der kører det nu. Det er finansministeren, der kører det. De har jo ikke udpeget en ny administrerende direktør, som sådan. Ja. Men de vil jo også komme med en eller anden strategi. Ikke den første var sådan en redningsplan, ikke? Ja. Efter de har en strategi, der har været efter et halvt år. Så de kører ligesom på en nødplan, eller kan det være sådan en eller anden, nu skal vi få det til at køre, ikke? Og meningen er, at de vil komme med det, og så skal de have en ny direktør, ikke? Og så kunne det jo også godt være ham der Tuborg, Marie Tuborg der, at Ejle. Han, jeg tænkte engang, det er jo blandingsmisbrug, men han jo nok måske også lige vil fortælle, at han alligevel ikke vil være formand mere. Så du venter til efter regnskabet den 5. februar med at være seriøs og hive penge op af lommen til Pandora? Ja, eller der kommer en profit warning. Eller hvis det sker, det ved jeg ikke, men hvis de andre går skidt, så... Ja, og det var altså salgstal fra Signet Juris, der kom i går, og i dag er det altså for nyt for Tiffany, vi får her. Og det er sjovt, i den vil lige tage den, for inden vi helt slutter Pandora, det er, at den gik på børsen mere til kurs 210 i 2010 eller 11, ikke? Og røg med det samme op i 240 osv., men det, du er snart været tilbage, hvor den startede for 7 år siden, ikke? Og så er selv Sinan bedre. Han startede også der på kurs. Og hvem skulle have troet det? Ja, hvem skulle have troet det? Lars Persson, ja. Ole Kær, han spørger her, om vi ikke lige kan få et kig på Sandvik. Sandvik, der så vidt jeg husker, kommer med regnskab på mandag. Men Ole Kær, han vil gerne have din tekniske vurdering af aktien. Fordi som Ole han ser det, så har den lige afsluttet en Elliott Wave-cyklus. Er den klar til en ny omgang opad? Nu er det jo ikke lige Elliott Wave-cykluserne, du gør der i, Persson. Så hold dig til, det, til de kurver, du bruger, og så giv en vurdering ud fra det. Jamen, det vil jeg da også hellere gøre. Hvad hedder det nu? Jamen, den faldt jo som en sten sammen med resten af markedet, og har fundet lidt bundformationer og begyndt at klatre op. De første købsignaler er dukket op, og man kan også se, hvis man nu kigger over på metalpriserne, og det er jo også det, der skal løfte emerging market, det er, at der kommer lidt gang i nogle af de her priser på råvarer og afgrøder, og så man kan jo gå og drømme om, at det sker hen over 16, hvis du sådan snakker konjunkturerne, så kan det jo godt være, at det ser lidt mere grumset ud. Men ja, de første købsignaler er dukket op i Sandvik, så man kunne måske godt slå til. Og... Altså, er jo Tinto i samme skuffe som Sandvik? Nej. Det er noget andet. De producerer jo materialerne. Rio Tinto graver dem op af jorden, okay, så det er dem, der køber maskinerne af Sandvik. Det er lidt så... mere som F.L. Schmidt. Ja. Han kom jo ud fra Sandvik, bossen nede hos F.L. Schmidt. Han kom fra Sandvik. Aha. Ja. Så man kan godt, nu ved jeg jo ikke, hvor meget vores lytter normalt køber, men man kan måske godt købe første runde af, hvis man skal op på 100.000, så kan man måske godt starte med at købe første runde, sådan en stik foden i døren, og hvis sådan smækker alt for hårdt, så kan man nå at trække den til sig og ikke få ødelagt hele benet. Hvad siger du til den? Sandvik var jo en gammel vinder i Sverige, det var sådan virkelig sådan... Mm. Det bedste er det bedste. Jeg er ikke så meget fidusen, men en anden ens, Persson, du skulle kigge på, som jeg kigger på, det er SKF, kuglejerne. De er faktisk ved at have bånd i sig. De har Golden Cross, eller meget, meget, meget tæt på, og rygvind og sidevind. Den har altså været der. Kan du se den? Jeg kan ikke se de Golden Cross, men det kommer... hvis du tager den på dagsnivå... Ja, jo. Men der er efterspørgselen på kuglelejer stigende. Ja. Der er også positiv stemning. Altså, man kan undskyld, Lars Persson, nu er dig, der blevet spurgt. Ja, men det, sådan er det jo. Vi ser lige den her bundformation på mange aktier i øjeblikket på grund af indekset, ikke? Og så er det jo, hvad for nogen kan løbe stærkest. Det er det, man skal holde øje med, ikke? Og man siger jo, at... Kan du ikke se det perspektiv i den? Jeg kan godt se perspektivet i den. Men hvad hedder det nu... Altså, det er jo en af de lidt langsommere elefanter i junglen, tænker jeg. Der er elefanter, så er det de langsomme. Faktisk lignede Sandvik en elefant. Jeg stod lige og tænkte på det, der er ikke en løgn. Men ham der ligner jo ikke en elefant endnu. Men jeg vil så sige noget andet omkring alt det her, altså hvordan kurven var. Men ligesom børnene sidder og tegner derhjemme. Der er en interessant ting om det der med mine og alt det der. Det er, at der er jo nogle fusioner. Ja. Og det er lidt opkøb, og det er lidt interessant, fordi... Der er Barrick Gold og Rheingold, der slår sig sammen, så vidt jeg husker. Undskyld, hvad skal du den for den først? Barrick Gold. Ja, Barrick Gold, ja. Og så er det så en ny historie om, at den anden, der hedder Gold Corp, jeg ved ikke, om de vil, men de taler i hvert fald om, at den skal gå sammen med den, som hedder Newmont Mining. Men balladen er jo, hvis de ligger og køber hinanden, og betaler også med menneskepenge, og ikke kun med aktier, altså det ikke kun er en fusion. Det er jo lidt... ikke så godt for F.L. Schmidt og sådan nogen, fordi så bruger de jo deres power på at konsolidere og købe hinanden, og ikke på at købe nyt materiel. Så i den forstand er det sådan lidt, det er så ikke jernminerne, men det er altså lidt negativt, synes jeg, for F.L. Schmidt og så videre, som ellers er en aktie, man også godt kunne kigge på. Ja. Men, det virker ikke som om, det skorter på ting, man kan kigge på, Lars Svendsen. Det er fredag, og vi har åbne telefoner, og tak til alle jer, der allerede har ringet ind. Det har været sådan en kig i aktieposen fredag, og nu tager vi den sidste telefon i dag, og det er Jørgen fra Sorø. Velkommen til, Jørgen. Mange tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at få et godt råd, fordi jeg synes, at når man vælger at gå ind i en position, for år tilbage, der tog jeg en position i Alcabello på varmeste anbefalinger fra Jyske Bank. Ja. Og den begyndte at falde, og de havde stadigvæk de varmeste anbefalinger på køb, og rent køb, ikke? Og den faldt, og den faldt, og den faldt, og til sidst så gik jeg ud og havde tabt 80% af min investering, ikke? Og de anbefalede stadigvæk køb. Og her tidligt i 18, der valgte jeg at gå ind i Pandora, selvom jeg selv var skeptisk nok på samme måde, lidt som Lav. Alle sagde køb, ikke også? Og alligevel så, jeg var selv lidt skeptisk, men altså omvendt, så når alle siger købe hele vejen rundt, undtagen Lav Svendsen. Men, tak for det. Ja, men du skal nogle gange gøre det modsat. Ja. Det skal du. Men er det bankernes... Altså, ja, det er typisk bankerne, ikke? Hvis du tager en paletten rundt, så... Nej, jamen, hvad skal vi så gøre, hvis vi gerne vil placere vores penge ud over bare at sætte min investeringsforening og betale en hel masse omkostninger? Ja. Og... Jamen, du er nødt til at... Hvad skal man gøre? Om bankerne leverer både analyser, og så har de påhæfter de så deres egen anbefaling, køb, sælg og behold. Og det er også anbefalinger at ændre kursmål. Vi kan se, der tit ændrer og svinger i kurserne på dagsbasis her i programmet, Lars Svendsen, eller i aktiekurserne. Jamen, altså, banker og aktier er basalt set ikke gode sammen. Banker har ikke forstand på aktier. Det har investeringsbanker, og så en som Carnegie og sådan nogen der, de har forstand på aktier. Men det har, fordi det er mere en børsmægler, kald det hvad du vil, ikke? Men det har de der store banker ikke. Det er noget, de har tillagt sig, fordi der, det er de store kapitalforvaltere, men de har basalt set ikke meget forstand på det. Og de er så store, at de er nødsat til at operere med store fordelinger af penge. Ikke? Nu skal jeg fortælle dig en røverhistorie fra et rigtigt liv. Der var en gang, nu kommer en rigtig røverhistorie, den skulle være rigtig. Jeg har ikke selv oplevet den, men jeg har hørt den. Der var en mand i Handelsbanken, den gamle Københavns Handelsbank, der en gang i 80'erne skulle gå på pension, og alle i banken vidste, og de kunne også kigge lidt ned i deres depot, hvis de ville. Han var pisse velhavende, og han havde været en fuldstændig almindelig bankmand. Ikke? Så var der en, der spurgte ham ad fra fondsafdelingen, hvordan er du bortrede med at klare dig så godt på aktiemarkedet? Hør, han havde tjent pengene. Så, jo, sagde han. Jeg så ofte nogle analyser, I lavede, og så gjorde jeg det modsatte. Mm. Det skulle være en rigtig historie. Ja, Lars Persson, det er jo sådan så, at der rundt omkring i bankerne sidder nogle rigtig dygtige aktieanalytikere, som vi jo også tit benytter os af her i Millionærklubben. Mm. Hvordan bruger du deres anbefalinger? Dem bruger jeg ikke. Altså, jo, man kan jo godt læse dem og så enten tænke, nå, hvorfor anbefaler de den, når nu aktien ligger i nedtrend, eller hvorfor bliver de ved med, som også vores lytter siger, at anbefale køb, når aktien ikke bevæger sig opad. Så det er jo det, man også ligesom skal sætte sig ned, når man sætter sig ind i sådan en og begynder at købe aktier. Det er, hvor vil jeg hen? Og hvis den ikke giver noget afkast, så må man jo hive i håndbremsen og hoppe af. Altså, så jeg tænker, Jørgen, nu sagde du selv, at du havde en egen mavefornemmelse, men ligesom der er mange andre på virksomhedernes hjemmeside, og hvor man ellers kan skrave viden til sig, så er analytikerne og bankernes anbefalinger også et sted, man sådan kan udvide sin horisont, og så til sidst er du, man skal kigge på sine egne strategier og mavefornemmelser, som du også gør her, og så måske holde sig til den. Jo, det er rigtigt, men jeg har også en lille tillægsspørgsmål omkring stop loss, ikke? Fordi så siger man for eksempel 10% på stop loss, ikke? Men så bliver man jo, når så man ser det her, okay, nu rammer jeg 10%, men de siger stadigvæk køb hele vejen rundt, ikke? Så det har man jo nok sådan lidt svag, og så tænker man, de har nok mere forstand på det end mig. Og jeg vil jo egentlig gerne have vendt den om, ikke? Fordi nu skal jeg lade sig, hvor vil du hen? Jamen, jeg vil jo opad med mine kurser, inden jeg skal ud, ikke? Ja, ved du hvad? Det vil vi alle sammen, Jørgen. Ja, let op, ikke? Nej. Men sådan stop loss, altså, hvis vi nu tager et tænkt produkt, køber det på kurs 100, er det så naturligt at sætte den på 10% for eksempel? Det er jo dig, der bestemmer. Hvor gør det ondt, når du begynder at tage penge? Så er det jo så, det kunne godt være 10%, og så hvis den nu går op i 110, jamen, så skulle det jo gerne rykke med op. Det, der så har været abadabaret her de seneste mange år, det er jo, at når du så er blevet stoppet ud, så kan du se måske 2-3 måneder efter, at så aktien steget, og det var kun egentlig lige en lille krusning, at aktien faldt ned på det der stop loss, og så kan man godt sidde og ærger sig. Og det er sådan nogle af de der hyggemetoder, man nogle gange kommer til at tillære sig, og det skal man helst ikke gøre. Så... Jørgen, tak fordi du ringede ind. Jamen, god weekend til jer, og tak. Ja, kæmpe videre. Ja. Hvad siger du, Persson? Var jeg for hurtig? Skulle han ikke have en anbefaling med? Nej, det er jo det. Men vi skulle have givet ham nogle eksempler på, og nogle ting, han skulle have købt måske. Jo, jamen, det er rigtig nok med, jeg bare siger, men det er jo det der med, at du er nødt til, det er dig selv, der har ansvaret for det, og du skal træffe en beslutning. Det skal man kunne. Hvis du ikke kan det, så er du nødt til at gå og købe investeringsforeninger eller andet. Ikke? Nu har du jo stået og puttet med det, Lars Persson, i uge her med, hvad man egentlig, hvad man skal købe. Siger du til mig, at du er klar til at melde ud nu? Det får Svendsen over til at sige det. Nej, men man kunne godt komme med nogle idéer til noget, man skulle købe. Altså, jamen, så kom med dem. Nej, dem tager vi på mandag så. Hold nu kæft, altså, hva'? Ja, nu skal vi høre en gang. Jamen, vi er her selvfølgelig igen på mandag, så har vi lavet en voldsom cliffhanger her. Det er jo sådan, så Lars Persson, at vi laver sådan et 10-minutters overblik, der hedder Millionærklubbens Markedsudsigt. Her bagefter, den kommer til at ligge som podcast, hvor vi lige vender, hvad der sker næste uge. Og der kommer en masse amerikanske regnskaber, danske tryk kommer. Vi har selvfølgelig også Theresa May i spil stadigvæk, og Brexit, hun skal komme med en melding på mandag. Og så er det næste uge, at hele verdens elite, inklusive Pernille Lindgaard, samles i Davos til World Economic Forum. Jeg suser ned og hører, hvad der foregår der, og giver en melding derfra. Og hvad er temaet? Globalisering 4.0. Okay. Det er det spor, vi fortsætter ud af. Og det sidste, jeg hører derfra, det er, at Donald Trumps delegation har meldt afbud til at komme. De har travlt med at passe deres budgetforhandlinger derhjemme. Og deres altså, mur, de er gået i gang med hammer og søm. I gamle dage havde vi sådan et udtryk ude på landet, der hed en hegnsmand. Det var sådan en, der var i skoven, der gik og sørgede lidt for, at det hele fungerede. Det er igen. Det. Ja. Lars Persson, jeg kan se, at vi holder varme her til morgen også i markedet. Det gør vi. Norge op med 1%, og resten af Europa op med et sted mellem 0,5 og 0,9, så det går den rigtige vej. Men pengene holder I stadigvæk på begge to her i Millionærklubbens portefølje, både dig, Lars Svendsen og Lars Persson. I gemmer lidt til at se, om der kommer nogle profit warnings, så vi kan samle lidt op her op til regnskabssæsonen. Indtil videre har I også gjort det rigtig godt, og kommet godt fra start. Det kan være, ja. Rigtig god weekend til jer derude. Vi tager jer hånd igen på mandag. Det gør vi mellem 9 og 10.